Собиратес на Болгарии, клети турци, тие се собират, тие се собират, горе ми, горе на кай биларет. Се собират, тие се собират, ценор да деле, ценор да секат, турците искат, ценор да секат, горе ми, горе на шипка Балкан. Долу ми, долу пергене рака, пасарешили и са го секли, горе ми, горе на Босна Баирка.